teraz PHFNG, Enek z Katowic. Kupię cię jak Chelsea, Roman Abramowicz. Przedstawię się jeszcze raz, NK, kto świka? Wymiatam jak storytelling z Ligrika. Daję rymy hurtem, kurde, robię tu burdel. Takich jak ty wywalam za burtę. Od dziś BSE to nie wściekła krowa, ale bezczelny sukinsyn NK, no mowa. Mam złoty łańcuch wille, bujam się audicą. A Lil Kim jest dziewicą. Yo, dawać mi to słabe usza, zaraz go rozruszam. Wyjmę kilka rymów jak królika z kapelusza. U ciebie w gardle susza, u mnie nektar i ambrozja. E-do-N zbiera oklaski, ciebie toczy korozja. Mam tupet większy niż detektyw Rutkowski. Prezentuję słowo jak pracę, efekty Pudzianowski. Mimo to jak Tyson w mordę kopie, koniec żartu. Nie masz takich kochony z chłopie, to nie startuj.